the new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me baby, I better yes. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby, I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes, they love to get a little nasty. Ow, this ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Kissing the Mix, gata, începe nebunia, începe distracția. Avem 3 ore de acum încolo la dispoziție pentru super hituri mixate. Mixăm playlist-ul Kiss FM, îl facem harcea-parcea, adică. Și în același timp facem și un fel de bank show in the mix. Asta da, cool. Să facem bank show in the mix, pentru că așa a rămas de la colega noastră Andreea Remețan. Să citim bancurile de pe facebook.com/KissFM România. Pentru că s-au umplut de bancuri acolo pe Facebook-ul Kiss FM. Ne pregătim în următoarele 10-15 minute să vedem ce bancuri, cele mai haioase. Punem 2-3 deoparte și le citim în direct la Kiss Kiss in the Mix. Ați ascultat Pitbull împreună cu Marc Anthony, Rain Over Me. Continuăm cu un hit, am putea spune destul de nou în playlist-ul Kiss FM, Dumbaland Freedom. După care avem Andra Telefon, piesă nouă, și continuăm cu alte super hituri pe care cei de pe Facebook sau cei de pe SMS-uri le vor cere. Avem 0722 20 60 20. Așteptăm derichisurile voastre acolo și începem chiar acum 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. 40 de minute de hituri Kiss FM. Și ați auzit și la început, dacă e joi, e weekend la noi. Avem o grămadă de bani la concursul Kiss Cash, nu? Ia, cât a lăsat Andreea? N-a dat banii? Da, nu i-a dat, nu? I-a dat, nu știu treaba. Cred că avem 2000 de euro și un notebook Toshiba. Oh! 2000 și un notebook Toshiba, undeva până la ora 10, la Kiss Cash. Mamă, 2000? Oh, foarte 2000. Tare! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Party people! You better be out! You got that show fly going! Got that drink in your hand! Way. Another evening goes away, night and day. I don't wanna wait. I don't wanna Yo, Kiss Kiss in the Mix. Andra, telefon, am găsit o grămadă de bancuri interesante sau interesante în ghilimele pe Facebook. Da, chiar o grămadă, sunt foarte, foarte multe pe Facebook-ul Kiss FM. facebook.com/KissFM România, intrați acolo dacă vreți să râdeți. Asta să fie bancul momentului cu Bulă și Alinuța? Da, cu... Hai să-l și citim. Dacă unii dintre voi să-l știți, alții probabil nu-l știu. Cică da. Unii s-a părut haios, așa că... Da, cică Bulă și Alinuța se jucau în sfragerie. Alinuța ia un ghemotoc de hârtie și dă în cap lui Bulă zicând headshot. Bulă supărat ia o carte și lipește una peste față Alinuței. Zdrang, zice Facebook. Da, ce e? Asta e primul tale banc de acum? Nu, este bancul Facebook. Toată lumea l-a pus pe Facebook de vreo săptămână, pe wall-urile tuturor prietenilor, cunoscuților și așa mai departe. Văd bancul ăsta, așa că dacă nu știți, iată, oameni buni, un banc nou, bancul Facebook. Wall-uri sau hall-uri? Depinde pe unde vă aflați. Dacă vreți un banc adevărat bun de tot, îl sunăm pe dezbrăcatul și ne zice el unul. Îl sunăm? Să ne zică un banc șmecher? N-am stricat, dar ăsta e cu bancuri din alea. Nu, are și variantele radio. Da, le face el pe loc, variantele cu bip. Bine, hai să vedem, dacă ne răspunde la telefon, îl sunăm, îl băgăm în direct să ne zic un banc, dacă tot ne-am apucat de mixat bancuri. Welcome to Saint-Tropez chiar acum. După care avem Sava și Raluca, Love You, o piesă mai veche. Plus, Nick Camerera și Mike Diamond, singurul vechi, se numește Kalia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, yo! Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in a sea. You for real? You can't see me. In these Dior frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spend and get mad honey. Swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. With this shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Too much money in the bank. Hands in the air, make you scream and shout. The way we're Saint-Tropez. Saint-Tropez. Dacă e joi, e weekend la noi. Forever, Galia. I Roxy și vă rog frumos să puneți Dele. Dele. Ce dele, de, de, de, de. Cred că dele... a greșit asta, vrea să-i gă Dale. Eu ne apară nou, televizor. Bună seara, Kiss FM, sunt Diana din Bacău. Vă dragiți, aș dori să, și eu să fac un derichis pentru prietenul meu Ionuț cu mesajul Fii mai optimist și pentru directoarea mea de serviciu cu mesajul Sunteți o persoană deosebită, vă pup. Nu mă, de servichiu. Nu e de servichiu. De servichiu. Acum se scrie cu K mai nou. În curând și Academia Română să accepte litera K în locul literei C, nu? Ce mai tare, vă ascult zi de zi, țineți-se tot așa, vă pup, Cristi din Timișoara, mulțumim noi, mulțumim și noi, ceau acolo la Timișoara. Ceau, ceau, dacă se poate măcar un fragment din melodia Dacă pleci, Cătălin Crișan, pup, Olic și Ovidiu, semnează Georgiana. Păi uite fragmentul. Dacă pleci, ia-mă și pe mine, dacă pleci. Bun, apropo de bancurile de pe Facebook, spuneam că îl sunam pe dezbrăcatul, am dat de el, era ca de obicei la un grătar. Domnul Cici, bună seara! Da, bună seara! 30.626 am ascultat! Haideți! Nu, n-avem nevoie de indiciu pentru... Salut, bună seara tuturor! Pentru chestii. Hello. Vreți să le spui un banc tare, dar să fie cu perdea, cu draperie, cu ce vrei tu, nu știu. Cu draperie, bine. Erau doi frați și doi prieteni buni care au plecat în croazieră pe Nil. În prima zi a fost mișto, a doua seară a fost foarte mișto și a treia seară au pierdut vaporul. Și ce facem, ce facem? Lasă-mă, dormim aici pe malul Nilului, poate trebuie într-o barcă, ceva ne vede și o să ne bage și ne duce la vapor. Și a doua zi dimineață, unul dintre ei era mâncat de crocodil și doar capul rămâne afară, la care celălalt se trezește și spune: bravo, frate, te-ai descurcat de sac de dormit la cost. Sac de dormit la cost. Tare. Ok, foarte tare, bravo! Mulțumim mult, te-am pupat, ceau, pa, pa! Poate-ți mai pune mangan, să se stinge grătarul, ceau, pa! Pa, pa! Da, Dezbrăcatul este un personaj care în fiecare zi are bancuri noi și în fiecare seară se respectă cu un grătar. Nu? Așa o amenia! Da, se menține cu silueta, e bine. Da, continuăm cu Plain Wind, ia Bibi! Imediat Accent și Alexandra Bar, Feelings on Fire! Și Michel Curandi, Only You! DJ Action Olic sunt împreună cu voi până la ora 22 la Kiss Kiss Remix. Nu uitați că avem și 2000 de euro plus un notebook Toshiba la concursul Kiss Kiss și încercăm să... scăpăm de ele. Da, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming about you, being your love. My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart, heart, heart. Only you. De minute de mix netărup de reclame. Mai exact acum e timpul să le încheiem, pentru că ceasul arată fix 7:40 de minute. Nu înainte să vă spunem unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Mai exact, mâine seară Olic și Dan Fințescu vor fi în club Equinox din Drobeta, Turnul Severin, un club No Notes. Facem deschidere acolo, iar sâmbătă Olic și DJ Young împreună în club Divino din Galați, live pe Kiss FM de la miezul nopții. Da, de la 12 până la 4, cu Mr. Boba în studio, la butoane, vom fi live din Galați. Acum e timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză, mega hit, toată vara l-am ascultat la mare. Guess Who și de Moga, tot mai sus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Avem Guess Who și de Moga. Anunțam piesa asta tot mai sus, varianta Club Edit. V-am pregătit și Deep Center, nou single Speed of Sound și Fly Project Juana Moga, Goodbye. Între timp trebuie să vă invităm să intrați pe site-ul kissfm.ro. Găsiți acolo filmulețul cu noi la Cronica Cârcătașilor. Scrie acolo DJ Kiss FM prezenți la prima ediție a Cronicii Cârcătașilor din acest sezon. Da, cu alte cuvinte, pe kissfm.ro/hotonkiss. Acolo la știrile hot de pe site-ul kissfm.ro aveți articolul și filmulețul cu DJ Kiss FM prezenți în platoul Cronicii la prima ediție din acest nou sezon. Un filmuleț în care ne lăudăm și ne bucurăm de faptul că suntem radioul numărul 1 în România, fapt pentru care pentru a 1533-a oară vă mulțumim!

rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes qué dijo. Cum era? Mai, iunie, iulie. Mai, iunie, iulie. Iunie, iunie. Ta-na-na-na. 2000 de euro și un notebook Toshiba. Potul momentului la Kiss Cash se joacă undeva până în ora 10 în seara asta. În cazul în care nu v-ați înscris încă în concursul nostru, e foarte simplu. Trebuie să trimiteți un mesaj, tariful este normal, la 0735 600 100. Mesajul trebuie să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. De asemenea, mai avem încă două modalități online, gratuite și foarte simple de înscriere. Pe kissfm.ro, adică direct pe site, sau pe Facebook-ul nostru, facebook.com/kissfmromania. Imediat după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I just can't get enough. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. On Kiss, Kiss in the mix. Începem chiar acum 40 de minute de mix, neîntrerupte de reclame, de absolut nimic. Și momentan, până să înceapă mixul și cele 40 de minute, ne ocupăm de derichisurile de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea lui DJ Young de acum câteva minute bune. Bubu zice, ahoi băieți de la Bubu pentru Bogdan, cu mesajul te iubesc nătărăule. Alexea zice, neața băieți, să fie pentru voi. Și sunt de cei mai tari pentru Chisomani și cea mai tare gașcă din Bacău, cu mesajul tot mai sus. Alexandru, din partea lui Alex Creț, pentru toți elevii colegiului tehnic Constantin Brâncuș Oradea, vă iubesc dragilor. Dina Ina, următoarea piesă pentru Constantin Andrei, cu mesajul la mulți ani. Și apropo, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Gelu Cool, vreau un derichis pentru clasa 6A din Școala Generală Liviu Rebreanu din Beclean. Alexandru, cred să fie pentru tot stafful Kiss FM și special pentru diriginta mea, cea mai de treabă dirigintă din partea mea. Cred, Alexandru! Oana zice așa, baftă mâine la școală pentru toți elevii generalei 21 din Arad. Pizzu Andrei, aloha, ahoi, salutare sau cum vreți voi, sunteți cei mai tari, Kiss FM e number one, mulțumim frumos! Andrei de la Andrei pentru cea mai scumpă mămăruță, cu mesajul

in the mix. You got the flavor. Pot uita, nu te-aș ierta. fost și nu mai vrei să știi. De pe 0722206020, SMS-uri cu tarif normal, foarte, foarte multe ca în fiecare seară de altfel. Bună seara, aș dori și eu o dedicație pentru Ancuța, cea mai bună șoferiță de la Mari din Cluj. Vă pup! Vreau și eu noua piesă a lui Adi Sână, Angel. Când o difuzați și voi cu stimă, Roxana semnează. E, avem o surpriză săptămâna viitoare legată de noua piesă Adi Sână. Nu vă spunem încă nimic, o să aflați voi la momentul potrivit. Da, cred că o să punem piesa ceva, ceva mai târziu. Vă dor, de aceea dedicatul să fie pentru voi. Vă pup și vreau și eu poezia de amor, semnează Maria. Hello, Kiss FM, sunt Răzvan, în Blumul Șel. Vreau și eu să dedic Guantanamera la Zaria pentru fetele frumoase și pentru voi. Dacă avem timp, vine cu siguranță. Salutare, Kiss FM, sunt Cristina. Vreau un dedicat pentru viitorul meu, Alin din Pitești, cu mesajul mie tare dor de tine, puful, melodia Liviu cu Mona, Sweet Love. Și încă unul să fie pentru voi, special de la mine, Mihai din București. Ar fi o premieră, să ziceți așa, asta pentru mine, să fie pentru nevasta mea, Elena, și fiica noastră, Andreea. Le iubesc foarte, foarte mult, vă ascult tot timpul, mersi mult. Uite că s-a auzit de Kiss-ul tău. Sasha Lopez, All My People, chiar acum la Kiss. I Just Wanna, nou single Vox, imediat. Plus, Connector vine și el cu Ia Ring Ding Ding Ding. Ia Ring The Alarm, o altă piesă pe care am auzit-o toată vara la Costinești. Obsedantă piesă. Și prima foarte... dată la Kiss. Da, și prima dată la Kiss, sigur, la Kiss, Kiss in the Mix. All my people, all my people, all my people, all my people, all my people, all my people. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby, ne uitam în Fresh Top 40, topul nostru de pe site-ul kissfm.ro, top pe care chiar voi îl aranjați. Connector se află pe locul 8 și este încă în urcare. Deci, dacă vă place piesa, da, puteți să votați, să urcați acolo în top și să trimiteți topul. Da, un posibil viitor number one, cu siguranță trebuie să ajungă și pe locul 1, poate, pentru că la mare am auzit peste tot piesa asta. Și puteți să ascultați topul, apropo, că tot ziceam de top, Fresh Top 40, cu Andreea Berghea, DJ Almur și cu Șerban Huidu, sâmbătă, începând cu ora... Ora 11! Sunteți gata să votați, să ascultați și, dacă vreți, să înregistrați clasamentul Fresh Top 40. Mai avem încă două, poate chiar trei piese, nu știu, vedem câte mai încap până în următorul calup de reclame. Până în alta, cea mai nouă piesă, Adrian Eftimie, Lonely, varianta Moving Heads Remix. Ne întâlnim și cu Alexino și Star Child Seniorita și apoi ar urma o altă piesă, dar nu spunem despre ce piesă e, ca să nu ne jurați dacă cumva nu mai băgăm piesa. Da, hiturile momentului mixate, Kiss Kiss in a Mix, dedicații, Facebook și SMS-urile voastre. Puțin mai încolo avem și Kiss Cash-ul. Ascultă Kiss! do meu coração. Ai, que lindo. Não posso parar. Meu bem. Quero amar muito tu, tu. Quero estar com tu. Quero amar muito tu, tu. Quero acordar com tu. Quero amar muito tu, tu. Quero jogar com tu. Não importa nada, da. Não deixa nunca mais. And we're moving and loving the sound. Oh, na, na, eh. Going crazy now, we are allowed. Oh, na, na, eh. And we're moving and loving the sound. Oh, na, na, eh. Să facem o mică pauză și apoi să ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Auzi, crezi că nu mai crede cineva cu faza asta cu pauza? Asta cu pauza nu, nu mai ține, nu? Bine, pauză! Back to the mix. His kiss in the mix. Yo, back to the mix, back to the party. Și cu cei 2000 de euro plus notebook-ul Toshiba către Marian din Tulcea. A fost pe fază, a ascultat Kiss FM, s-a uitat și pe Facebook, așa încât indiciul a fost la fix. Da? A fost la fix. Da, dacă eu eram cu ciocolata, bucuria de la colegii noștri. Domnul Olix, hai să nu mai mâncăm în timpul emisiei, că nu e frumos față de cei etic, care, da? Care ne ascultă, nu e. Adică nu e. Doamne, okay. Atât de bună ciocolata asta, incredibil. Da. Deci am dat 2000 de euro și un notebook Toshiba. Au plecat la Tulcea. Felicitări, Marian, dacă nu mă înșel. Da, cei care vor să vadă notebook-ul pot să intre pe site-ul kissfm.ro. La secțiunea Kiss Cash avem o poză cu laptopul. Este foarte, foarte șmeche, subțire, așa, de ultimă generație. Uitați-vă acolo cât mai e. Tocmai le-au luat un băiat, adică nu mai e. Raluca, out of business. Imediat, că tot ne-a cerut, vine Adrian Sână, Angel, featuring Sandra N. Și Deep Side DJs, Never Be Alone. DJ Anc și Olic împreună cu voi până la ora 22, mixăm live cea mai bună muzică de la Kiss, pentru că... Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Radio numărul 1 în România și în București! Vă mulțumim! Oh, Imnul verii 2011 la piesele românești. Mamă, și câte concerte au avut băieții ăștia la Costinești și cât de tari erau concertele. Ne-a plăcut foarte mult acolo. Oh, cât iar mai 9 luni și un pic până la Summer Kiss, da, 2012, nu? Și o să tot vorbim de acum și până atunci despre Summer Kiss 2011, nu? Nici nu ne gândim la Winter Kiss că o să fie tare frig. Sau poate ne ajută colegii de la marketing și avem din nou radiatorul ăla imens în studio. Atunci o să fie perfect. Putem face plajă în continuare și în decembrie, ianuarie, februarie, martie. Radiator? Radiații se atribuie. Radiații pentru Olix avem la Winter Kiss. Imediată piesa Non-House de la ora 9. Până atunci fiți foarte, foarte pe fază pe facebook.com/KissFM România. Da, iată, hai să și spunem de ce să fiți pe fază. Chiar acum s-a postat pe Facebook-ul Kiss FM o întrebare: care să fie piesa Non-House de la ora 9? Și avem acolo voting pentru voi. Rihanna, Man Down sau Shana Paul împreună cu Alexi Jordan, Got to Love You. Intrați repede, votați, mai aveți 3 minuțele până să vină piesa. Cea mai votată pe Facebook o să fie piesa Non-House de la 9. Să nu, cea mai votată piesă se ascultă la Kiss! Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM, Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. My mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son, and I took his heart with. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Just shut a man down in Central Station.

Put it down on me, put it down on me, put it down on me, put it down on me. în mix. Am dat bănuții la Kiss Cash mai devreme, 2000 de euro și un notebook Toshiba. Au mers la Marian. Da, Marian din Tulcea a pupat potul Kiss Cash în programul Kiss Kiss in a Mix. Cum zicea și Olix, 2000 de euro. O mamă, înseamnă 8500-8600 de roni. Wow. Da, și plus un laptopul, laptopul care e de ultimă generație. E de euro pe acolo? E, da, spre 1000, pentru că e de ultimă generație. Arată foarte, foarte bine și e foarte, foarte performant. Îl vedeți pe kissfm.ro. De asemenea, mâine dimineață avem pentru voi la concursul Kiss Cash fix 100 de euro. Sau cum ne place nouă să spunem, suma s-a resetat. Potul s-a resetat, o ia de la capăt. Avem delichisuri primite de la voi, 0722206020. Salut Kiss FM, cel mai tare post din Universe. Aici în Austria, doar pe net, ajungeți la mine, thanks God. Aș dori și eu Kiss Educația Morena. O să fie pentru tine ceva mai încolo. Hello, vreau și o dedicație pentru Marian, semnat Luminița din satul mare. Bună nebunatii și lor, vreau și un delichis pentru iubii meu, Clau, mi-e dor de tine. Pentru Kiss FM, sunteți inima a milioane de ascultători, vă iubesc, Alessia, Loca, Portoboca, dacă se poate, pupici dulci. Vreau și o melodie cu cine vreți voi să fie pentru viața mea, Ramona, din partea mea, Nicolae, de la Focșea. Vă mulțumesc mult de tot. Bravo, Nicule! Să fie următoarea melodie de la Bandiru, special pentru Flori, Bye Bye. Sau Băi Băi. Băi Băi. Vă rog un dedichis pentru soția mea, Cristina, sunteți cei mai buni, să țineți tot așa, vă iubesc, Cristi din Halta, Angheleș, Giurgiu. Și încă unul, salut băieți, vă ascult cu mare drag, sunteți buni, buni, buni, buni, vă pupă Lena. Asta e ca și cu mâncarea, bun, bun, bun, bun, bun, bun. Smiley Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Imediat Matias, Missing You. Și David DJ, Perfect 2, single nou cu Jolie și Nonis. O să dăm imediat startul dedichisurilor pe Facebook, așa că pregătiți-vă, le citim în fix 12 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song. Doing behind my back, and you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me.

Kiss Kiss in the Mix, mai exact, o piesă mai veche de la DJ Project și Julia din vara lui 2011. Deja putem să spunem că este un greatest hit, nu? Cam așa, cam așa, mai ales că piesa am tot ascultat-o încă de prin, nu știu, primăvară, ceva de genul ăsta, vara tot. Așa, încât de pregătit pentru un nou single DJ Project și Julia, în curând, așa am înțeles, nu? Mai colaborează, oare? Mai colaborează? Grumesc, nu. Da, bun. Avem super evenimente în weekend. Partidul Kiss FM, ediția 197, se întâmplă vineri în Club Equinox din Drobeta, Turnul Severin. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Deschidem un nou club acolo. Deschidem, venim la inaugurarea clubului, da? Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, de la miezul nopții, Olic și DJ Young din Club Divino din Galați. Mega petrecere de la miezul nopții până dimineață de vreme cu Mr. Boba în studioul central la butoane, ca de obicei, sâmbăta. Și apropo de Mr. Boba, avem de la ora 22 un set, un super set de warm-up, iar de la 4 dimineața și până la 6 un set de after party. Așadar, sâmbătă noaptea, 8 ore de super distracție cu partidul Kiss FM. Aici la piesă nouă, Sweet Embrace. Imediat una mai veche, Radio Killer, Lonely Heart. Și Arando Marquez cu Cristina de la Impact Shambhala. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, come on. close to you. He like my biggie bag. He looking dirty shag. How about a drink tequila? Got me a little kilo. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun. But it's too late to run. Man, I stay, boy. La piesa asta? Nu, e frumos. Sau clipul acestei piese, ca să nu... E interesant? Da, foarte, foarte interesant. Domnul... Se pare că l-am văzut. Domnul Arando are niște scene de genul ăsta. Aha. Îmi pare rău că nu pot să arăt, niște nu semn la televizor. Niște scene cum apar în ziar mai nou? Cam așa, da. Da, am înțeles. Foarte că nu știu ce domnișoară a fost surprinsă în niște hipostaze. Da, ați înțeles, da? Da, eu nu cred în chestiile astea, sunt contrafăcute, sunt niște minciuni struntate, da? Nu vă luați după ziare, că zic numai lucruri neadevărate, cu fete care sunt pozate, filmate, de iubiți. Nu, da. Nu a prostit în ziarele, da. Ziarele de astăzi, ce nu știu cum copii, românii cumpără așa copii, ceva. Copiii, amici, ce zic ei când văd dimineața când merg la școală pe tarabă pozele alea indecente, așa, pe presa roșie? Copiii știu să citească. Ei acum le zicem, bă, nu mai la televizor, nu mai dăm tot felul de prostii. Da. Da? Vorba lui Ovidiu, mergi la școală și treci pe lângă nu știu câte gherețe de ziare și ce vezi? Nu vezi nimic interesant. Ah. Bun, gata, mâine luăm de la capăt. Mâine este vineri, o să fie nebunie, o să fie weekend maxim aici la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că dacă e vineri, e Friday Night Party și este weekend de ieri. Dacă e vineri, e weekend de ieri. Oleg și DJ Ang vor mixa mâine back to back. Și încă o dată trebuie să vă spunem, am dat bănuții la Kiss Cash. 2000 de euro și un notebook Toshiba au plecat în Tulcea la Marian. Marian îl chema. Cred că numele de familie era ceva cu A, dacă nu mă înșel. Așa că mâine dimineață, în cronicuță de la 7, în prima oră avem reset de sumă la Kiss Cash, 100 de euro. Seara frumoasă tuturor, Dijang și Olic revin mâine de la 7 pe frecvențele Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I want you to play me some more hits. All the hits. Right here. Kiss FM.